când a scos ordonanța de urgență privind Split TV. Vizată de procurorii anticorupție în dosarul Belina, Rovana Plumb merge la Comisia Juridică a Camerei Deputaților. DNA cere aviz de începerea urmăririi penale pe numele demnitarului. De la dosarul cauzei lipsesc mai multe declarații. Voi înainta o solicitare către parchet. Și alegeri parlamentare în Austria, conservatorul Sebastian Kurz ar putea deveni la 31 de ani cel mai tânăr șef de guvern din lume. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Atac la propriul guvern, cu o zi înainte ca PSD să trimită cele trei propuneri pentru Ministerele Dezvoltării, Fondurilor Europene și Transporturilor la Palatul Cotroceni, șeful Comisiei de Buget Finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, spune că propunerea pentru fonduri europene nu ar fi bună. Vă amintesc că după demisia Rovanei Plumb, pentru acest minister a fost ales Marius Nica, șeful Comisiei de Buget Finanțe din Senat, Eugen Teodorovici, la Antena 3. Da, îl cunosc foarte bine, nu pot să spun că este bun. Trebuie să o spun foarte clar. Deci Marius Nica nu este cel mai bun ministru de fond al Fondului European. Doar în domnului Victor Ponta și a domnului Bogdan Chiriac. Fiecare, desigur, avem motive diferite atunci când spun, într-adevăr, că este o somitate în ceea ce înseamnă fondul european. Doamna Ședeh și Rovana Plumb, două doamne și două colege chiar foarte, foarte bune și profesioniste. Marius Nica a mai fost ministru al fondurilor europene pentru câteva luni în guvernul Ponta. Nume noi vin și la transporturi, dar și la dezvoltare regională, unul dintre cele mai importante ministere cu cel mai mare buget de investiții și care controlează inclusiv fondurile europene. Iorgu Ianuși ne explică. Paul Stănescu, pentru 8 ani, șef al Consiliului Județean Olt, din decembrie anul trecut, senator. Face parte din echipa selectă de câteva persoane considerate nucleul dur al deciziilor din PSD. E un apropiat al lui Liviu Dragnea, iar opoziția, firavă și de multe ori adormită, a remarcat totuși că fondurile consistente de la Ministerul Dezvoltării vor ajunge tot la comanda unei persoane apropiate lui Liviu Dragnea, cum era și doamna ministru demisionară Sevil Șaideh. Ce spune Paul Stănescu înainte ca propunerea oficială să ajungă la Palatul Cotroceni? Sigur că nu există probabil facultate de ministru, n-am fost niciodată ministru, așa că probabil la început o să fie puțin mai greu. Nu pot să neg că nu sunt prieten cu președintele Dragnea, ne cunoaștem de foarte mulți ani de zile. Dacă vreți, sunt mândru de prietenia cu domnul președinte Dragnea, chiar sunt mândru și dați prieteni și cu toți, sigur. Paul Stănescu este deja cercetat pentru abuz în serviciu într-un dosar DNA, plăți presupuse ilegale ce ar fi fost făcute de Consiliul Județean Olt către un club de fotbal. Cât despre familia sa, aceasta a avut acces la nenumărate funcții publice. În iulie, Cotidianul Adevărul explica într-un articol numit Clanul Stănescu cum a împânzit familia baronului de Olt, Parlamentul, Guvernul și administrația locală, următoarele situații. Soția lui Paul Stănescu este consiliera Ministrului Educației, cel care a numit-o pe cuscra soților Stănescu inspector școlar adjunct. Fratele lui Paul Stănescu este deputat PSD, tatăl său a fost primarul unei comune din Olt până la vârsta de 75 de ani. Și după acest tablou de familie, trecem la transporturi, unde se va instala Felix Stroie, șeful PSD Constanța. A fost viceprimar al Constanței între 2000 și 2003 și din 2003 încoace este director general la Regia Județeană de Apă. O stradă din comuna constanțeană Cumpănai poartă numele Felix Stroie. Motivul invocat de primăria locală, socialdemocratul a adus canalizarea în localitate. Astăzi, ministrul de finanțe Ionuț Mișa trebuie să clarifice cum va arăta proiectul Split TVA, cea mai recentă variantă anunțată de guvern. Plata defalcată a TVA va fi obligatorie doar pentru firmele aflate în insolvență sau în faliment. Eugen Teodorovici a spus aseară la Antena 3 că procurorii DNA ar fi interesați de istoria acestei măsuri. L-am văzut pe primul ministru Tudose că a declarat și-a dat intenția de a modifica această lege. Trebuie să spun în schimb că a avut o șansă să facă lucrurile așa cum trebuie pentru economie când a scos ordonanța de urgență privind Split TVA. Acum, dacă vrea să modifice, trebuie să aștepte sau să emită o nouă ordonanță de urgență. Nouă dar să știți că acolo la DNA am discutat șocant și despre Split TVA, nu glumesc. Split TVA, am discutat de aceste lucruri. Vă reamintesc că Eugen Teodorovici a fost amenințat de șeful PSD Liviu Dragnea că va pierde șefia Comisiei de Buget Finanțe din Senat după ce în comisie a propus modificarea ordonanței privind plata defalcată a TVA. Ascultați știrile Europa FM. Vizată de procurorii anticorupție în dosarul Belina, Rovana Plumb, ministrul demisionar al fondurilor europene, este așteptată astăzi la Comisia Juridică a Camerei Deputaților, unde este dezbătută imunitatea sa parlamentară. O ascultăm pe Elena Tudor. Membrii comisiei se vor strădui să finalizeze astăzi raportul privind solicitarea justiției în cazul Rovanei Plumb, anunța săptămâna trecută președintele Comisiei Juridice, deputatul PSD, Eugen Nicolicea. El a mai anunțat că va cere parchetului general documente cerute de avocatul Rovanei Plumb referitoare la dosarul Belina. Prin avocat, ne-a în vederea faptul că de la dosarul cauzei lipsesc mai multe declarații. Spre exemplu, declarația dată de doamna Varga Luciana, ministru delegat semnatar al notei de fundamentare alături de doamna Rovana Plumb, procesul verbal, mai multe declarații memorice aparțin doamnei ministru Sevil Shaideh și consideră că acestea sunt utile cauzei. Voi înainta o solicitare către parchet. Rovana Plumb, ministru demisionar al fondurilor europene, este bănuită de complicitate la abuz în serviciu în dosarul Belina, care o vizează și pe ministrul demisionar al dezvoltării regionale, Sevil Shaide. Legile justiției dezbătute astăzi în ședința coaliției PSD-ALDE Puterea trebuie să decidă dacă acestea vor fi trimise la Parlament ca inițiativă legislativă sau ca proiect al guvernului. Și nu este vorba doar despre legile justiției, spunea săptămâna trecută liderul PSD, Liviu Dragnea. Vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi cu care să decidem dacă le vom iniția în Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentală. Legile justiției, parteneriatul public-privat, fondul suveran de dezvoltare și alte. Luni vom avea această decizie. Ne puteți explica de ce nu mai pleacă din guvern acest pachet de legi? Uitați că deocamdată nu l-am văzut. Pachetul de legi privind justiție. Celelalte legi este vorba de dorința noastră ca în această sesiune parlamentară să le putem aproba. În guvern sunt niște proceduri care durează mai mult, o lună și jumătate. Ministrul Justiției Tudorel Toader a prezentat o nouă propunere pentru organizarea inspecției judiciare și anume ca instituția să treacă în subordinea unui consiliu de management strategic. Din el ar urma să facă parte procurorul general, președintele Consiliului Superior al Magistraturii și președintele Instanței Supreme. După Camera Deputaților, Senatul și-a făcut publice salariile. Secretarul general câștigă 19.000 de lei, mai mult decât președintele Klaus Iohannis, care câștigă în jur de 17.000 de lei. De asemenea, cel mai mic salariu al unui demnitar din Senat este de 13.000 de lei, câteva salarii prezentate acum de Ana Stoian. Secretarul general al Senatului are un salariu brut de 19.055 de lei. Este mai mare decât al președintelui Senatului și chiar decât al președintelui României, care are un salariu brut de 17.400 de lei. Este doar unul dintre salariile majorate de la 1 iulie. Șeful Senatului are un salariu de aproape 16.700 de lei, la fel ca președintele Camerei Deputaților. Revenind la secretarul general din Senat, pentru calcularea salariului este invocată o ordonanță din 2015. Numai că, remarcă agenția News.ro, în respectiva ordonanță nu se spune nimic despre indemnizațiile pentru respectiva funcție. Comparativ, secretarul general al Camerei Deputaților primește un salariu de 17.900 de lei brut pe lună, cu aproape 2.000 de lei mai puțin decât omologul său de la Senat. Senatorii fără funcție câștigă puțin peste 13.000 de lei lunar. Restul angajaților au salarii brute cuprinse între 1.450 de lei și 11.000 de lei. Ascultați știrile Europa FM. Rezultate exit poll după alegerile parlamentare anticipate din Austria. Partidul Popular, condus de ministrul de externe Sebastian Kurz, a câștigat scrutinul cu peste 30% dintre voturi. Locul 2 e disputat de extrema dreaptă cu aproape 27% și de socialdemocrați cu 26,3% din intențiile de vot. Sunt așteptate acum rezultatele finale. Supranumit copilul minune al politicii din Austria, Sebastian Kurz, în vârstă de 31 de ani, ar putea deveni cel mai tânăr șef de guvern din lume. Câteva ore au mai rămas până când expiră ultimatumul dat de guvernul Spaniei pentru premierul din Catalonia. Mariano Rajoy a cerut lui Carles Puigdemont, șeful guvernului catalan, să spună clar dacă prin recenta declarație din Parlamentul de la Barcelona a declarat sau nu independența regiunii. Guvernul de la Madrid a avertizat că va prelua controlul asupra regiunii în cazul unui răspuns ambigu. Premierul catalan a lansat ieri un apel la calm. Atât eu cât și guvernul catalan vom reitera angajamentul în favoarea păcii, calmului și civilizației. Democrația este sursa de inspirație pentru deciziile noastre, a declarat acesta pentru un post de televiziune. Ioana Dumitrescu. Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a acordat miercurea trecută guvernului Cataloniei, condus de Carles Puigdemont, un termen de 5 zile pentru a clarifica dacă a proclamat sau nu independența. În cazul în care premierul Cataloniei va răspunde afirmativ, Madridul îi va acorda un termen suplimentar până pe 19 octombrie pentru a reveni asupra proclamării independenței. Dacă guvernul de la Barcelona își va menține poziția, Madridul va putea activa articolul 155 al Constituției Spaniei, care prevede posibilitatea suspendării autonomiei Cataloniei. Carles Puigdemont, premierul Cataloniei, a afirmat săptămâna trecută că regiunea și-a câștigat dreptul la independență, dar a predat pentru lansarea de negocieri constituționale în următoarele săptămâni. Regiunea Catalonia a organizat pe 1 octombrie un referendum pe tema independenței, considerat neconstituțional de Guvernul Spaniei și de Uniunea Europeană. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme caldă, ne anunța ANM, soare în aproape toată țara și temperaturi maxime cuprinse între 17 și 26 de grade. Cel mai cald va fi în Oltenia. Acum dimineața, local în regiunile nord-vestice și centrale și izolată în restul țării, poate fi ceață. În București, vreme frumoasă și caldă, astăzi cer senin și o maximă de 22-23 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Cele două meciuri jucate aseară în prima etapă a returului Ligii I s-au încheiat fără gol marcat. Liderul CFR Cluj a ratat ocazia de a se distanța în fruntea clasamentului, a remizat 0-0 pe teren propriu cu FC Botoșani. Șef și Sfântul Gheorghe a blocat-o pe Astra Giurgiu într-un meci întrerupt în două rânduri din cauza unor probleme ale instalației de nocturnă de la Brașov. Prima repriză a fost întreruptă un sfert de oră, iar lumina s-a stins și la pauză și partea a doua a început cu o întârziere de 8 minute. Etapa a 14-a se va încheia diseară cu meciurile ACS Poli Timișoara, Concordia Chiajna și Dinamo Juventus București. Inter Milano a învins-o pe rivala concitadină AC Milan cu 3-2 în derby de la Madonina. Mauro Icardi a reușit un hat-trick, golul victoriei dintr-un penalti controversat în minutul 90. Inter a condus de fiecare dată, iar AC Milan a egalat prin Suso și Borini. Meciul s-a jucat cu casa închisă, iar gazdele au încasat din vânzarea biletelor o sumă record, 4,8 milioane de euro. Inter se menține pe locul al doilea la 2 puncte de liderul Napoli și cu 3 puncte peste Juventus. AC Milan este la jumătatea clasamentului. Meci spectaculos și în Spania, Betis Sevilla Valencia 3-6. Fără Alin Toșca, rămas în afara lotului, Betis era condusă cu 4-0 în minutul 79, dar a reușit să marcheze de 3 ori în interval de numai 5 minute. Valencia a mai înscris însă 2 goluri în finalul întâlnirii și rămâne a doua în clasament, neînvinsă în 8 etape. Dinamo București a suferit o nouă înfrângere în Liga Campionilor la handbal masculin, 24-28 pe teren propriu cu formația spaniolă Ademar León. Descat și Saad Esteki au revenit în echipă după accidentări și au marcat 5, respectiv 4 goluri, însă nu a fost suficient. Albroșii au fost conduși din primul până în ultimul minut. Cu o victorie și 4 înfrângeri, Dinamo este pe ultimul loc în grupa C și mai are de jucat 5 meciuri în retur, următorul în 4 noiembrie, în deplasare la Ademar León. Doar primele 2 se califică în optimi. Să mai spunem că în cupa EHF, HC Dobrogea Sud Constanța s-a calificat în turul al treilea după ce a trecut de echipa norvegiană Handball Elite. În schimb, CSM București a fost eliminată de SKA Minsk. Avem un invitat de marcă diseară la Tribuna 0 de la ora 21. Ovidiu Ioanițoaial va avea alături pe noul selecționer Cosmin Contra, care va răspunde întrebărilor ascultătorilor Europa FM. Vine de la nuntă. Face o plăcere să vin la Europa FM. Da. Întrebați-vă fost... de engleză. Aseara a fost naș. Da, îți dai seama. Să vine, nu vorbiți tare, vă rog. Mutu are 3 nunți în palmares și 4 botezuri. Da, și asta înțeleg că a avut 2 perechi de nași. Da. La ultima, da. Am fost informat, nu că fi știut. Dacă ai fost acolo și ai relatat de la fața locului. Oricum, cred că e... N-am biletul de intrare, nu am bani de bilet. Cred că e scump de gestionat prietenia cu Adi Mutu, știi? Da. Atâtea nunți. În 3 nunți, 4 botezuri, dacă ești prieten bun cu el... Nu poți să-l refuzi. Da, trebuie să câștige și el un ban acum. Pe aceeași frecvență cu tine... Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. somehow all seemed worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Train, like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Runaway Train, Soul Asylum, 7 și 17 minute. Sunt un fel de 9, dar da, puțin mai devreme. Sunt un pic bulversat că am reascultat știrile din sport prezentate de Luca și nici vineri înaintea meciului, dar nici acum după meci n-am auzit absolut nimic de Academia Rapid Steaua București. Conspirație personală. N-am auzit nimic și a fost un meci foarte interesant. Eu l-am auzit din balcon, pentru că n-am mai găsit bilete la meci. L-am auzit ca pe vremuri. Cum n-ai mai găsit bilete? Stai, frână. Cum n-ai mai găsit bilete la meci? A fost 10.000 de oameni la meci ăsta și vreo 7.000 de locuri în tribuna. Înțelegi? Adică ăsta este un... Ce? E un meci din Liga a 4-a? E derbiul ligii din Liga a 4-a. 10.000? Păi cât? Eu nu cred că n-ai mai găsit. Derbiurile României. Nu există. Da, e în Liga a 4-a, adică... Nu contează, tată. Poate să fie și între echipe de amatori. Fascinant. S-a jucat clasicul, practic. E rapid cu ce a mai rămas din Steaua, că pe CSB înțeleg că nu se pune în combinația asta. Deci asta înseamnă ceva foarte interesant. Când noi tot remarcăm faptul că nu se mai duce lumea pe stadioane, că sunt puțini, că nu mai vrea lumea să vadă meciuri din divizia națională, din Liga 1, din Liga 1. Dar se duc 10.000 de oameni la un meci rapid Steaua în Liga 4-a. Da. Fiecare dintre aceste echipe a trecut prin mâna câte unui baștan. Câte unui? Da. Sau mai multor baștani care le-au băgat în faliment, le-au distrus, le-au nenorocit la nu știu ce. Și uite acum încet, încet reapar. Și oamenii se duc să vadă meciul între aceste două echipe renăscute care sunt undeva în Liga 4-a. Vai de capul lor, fără bani, fără nu știu ce. Deci înseamnă că dezinteresul românilor sau dezinteresul nostru al tuturor nu este față de fotbal, ci e scârbă față de nenorociți. Da. Este... Luați-o ușor, că da. Haideți, aș mai adăuga aici. O distanță față de cei care se ocupă de fotbal și oamenii chiar își doresc un fotbal mai curat. Cu cine a jucat Petrolul în Liga a 3-a vineri? Că și acolo a fost stadionul plin. A jucat. În Liga a 3-a. În Liga a 3-a, iar? Da. La Ploiești. Da, și a fost stadionul plin. Bravo. Bun. Deci oamenii se îndreaptă către echipele renascentiste. Bine. Bine, hai să dăm... Să mai